कहना है, कहना है, कहना है, कहना है, आज तुमसे ये पहली बार। ओ, तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार, प्यार, प्यार। कहना है, पहली बार। ओ, तुम ही तो लाई को जीवन में मेरे प्यार, प्यार, प्यार। तुमसे कहने वाली और भी है प्यारी बातें, तुमसे कहने वाली और भी है प्यारी बातें, सामने सबके बोलो कैसे कह दूं सारी बातें, बस इतना ही करना है इकरार। तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार, प्यार, प्यार। कब से दिल ने मेरे मान लिया है तुमको अपना, कब से दिल ने मेरे मान लिया है तुमको अपना, आंखें मेरी देख रही है जाते सोते ये सपना, प्यार, प्यार, प्यार। कहना है, कहना है, आज तुमसे ये पहली बार। ओ, तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार, प्यार, प्यार। तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार, प्यार, प्यार।